बर्नेल व फ्लोरिंडा, एक हिस्पानी कथा। लेखन एरिक ए किमल। चित्र रॉबर्ट रैयवस्की। भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। लेखक के बारे में। एरिक ए किमल पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में शिक्षा के प्रोफेसर हैं। उन्होंने दुनिया के अनेक देशों की कहानियाँ लिखी हैं, उन्हें रूपांतरित किया है, उनका पुनर्कथन किया है। चित्रकार के बारे में। रॉबर्ट रैयवस्की का जन्म और शिक्षा दीक्षा मॉस्को में हुई। वे 15 से अधिक बाल पुस्तकों को चित्रों से सजा चुके हैं, जिनमें एरिक ए किमल की रचना थ्री सैक्स ऑफ ट्रूथ अ स्टोरी फ्रॉम फ्रांस भी शामिल है। एक समय प्रेमियों का एक जोड़ा था, बर्नेल और फ्लोरिंडा। वे शादी करना चाहते थे। बर्नेल देखने भालने में बड़ा खूबसूरत था, पर गरीब था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास बस एक अदद खेत था जो टिड्डों से अटा था। इधर फ्लोरिंडा के पिता डॉन गार्सिलासो, जो रईस होने के साथ सेविल के मेयर भी थे, उन्होंने बर्नेल को हुक्म दिया कि वह उनकी बेटी से दूर रहे और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी एक घुमंतू ठठेरे के बेटे तक से करना पसंद करूंगा। कम से कम वह बर्तन भांडों की मरम्मत कर उसका पेट तो पाल सकेगा। पर बर्नेल ने भी ठान ली कि वह अपनी किस्मत खुद संवारेगा और फ्लोरिंडा को पालेगा। बोरी भर टिड्डों और अपनी चतुराई के भरोसे बर्नेल ने डॉन गार्सिलासो को चकमा देने का तरीका आखिर तलाश ही लिया। लेखक की टिप्पणी। बर्नेल और फ्लोरिंडा एक मौलिक कहानी है जिसे मैंने चित्रात्मक हिस्पानी शैली में लिखा है। इस कहानी का विचार मुझे तब सूझा जब मेरी पत्नी डोरिस और मैं ओलंपिक नेशनल पार्क के हरिकेन रिज को गाड़ी से पार कर रहे थे। उस सड़क का चप्पा चप्पा टिड्डों से भरा था। डोरिस ने, जिसे टिड्डों से नफरत है, कहा, खुदा को ये जीव बेहद पसंद होंगे, नहीं तो वह इतने सारे टिड्डे बनाता ही क्यों। पर यह कहने के बावजूद वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरी। चित्रकार की टिप्पणी। बर्नेल और फ्लोरिंडा की कहानी ने मुझे यूरोपीय नाटकों की याद दिलाई। इसने मुझे प्रेरित किया कि मैं कलम, स्याही और चटक जल रंगों से इसके पात्रों को अस्वाभाविक और अतिरंजित शैली में पेश करूं। मैंने स्पेन की पृष्ठभूमि को भड़कीले रंगों में बनाया, मानो वे मंच सज्जा का हिस्सा हो। कहानी को लेखक ने कैरल और बैरी को तथा चित्रकार ने क्लेयर को समर्पित किया है। आइए सुनते हैं हिस्पानी कथा बर्नेल व फ्लोरिंडा। एक समय सेविल शहर में प्रेमियों का एक जोड़ा रहता था। उनके नाम थे बर्नेल और फ्लोरिंडा। बर्नेल तेज तर्रार, आकर्षक और हाजिर जवाब नौजवान था, पर साथ ही गरीब भी था। उसकी एकमात्र संपत्ति थी एक खेत, जिसमें टिड्डे ही टिड्डे भरे थे। इधर फ्लोरिंडा डॉन गार्सिलासो की बेटी थी, जो शहर के हाकिम होने के साथ स्पेन के सबसे रईस लोगों में एक था। डॉन गार्सिलासो को प्रेम से कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ पैसे से मतलब था। बर्नेल हर शाम गुपचुप फ्लोरिंडा के छज्जे के नीचे जाता और उसे प्रेम गीत सुनाया करता। ओ फ्लोरिंडा, मेरे प्रेम का मधुर मीठा फूल, तेरे कजरारे नैन बेधते हमेशा मेरा यह दिल। गीत सुन फ्लोरिंडा अपने हथ पंखे के पीछे मुंह छिपा शर्माती और तब एक लाल गुलाब नीचे बर्नेल की ओर फेंक देती। एक शाम गुलाब के बदले बर्नेल पर किसी ने बाल्टी भर ठंडा पानी उलीचा। भाग यहाँ से निकम्मा आवारा, डॉन गार्सिलासो छज्जे पर खड़ा चीखा। खबरदार जो आइंदा कभी मेरी बेटी से बात की। हालांकि बर्नेल पूरी तरह गीला हो चुका था, वह अदब से झुका और बोला, सेनोर अलकाल्डे, मेरी गरीबी के कारण मुझसे नफरत ना करें। मैं फ्लोरिंडा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, बेशक आपकी रजामंदी से। डॉन गार्सिलासो ने हिकारत से जवाब दिया, ढीठ मुहजोर, तू जिएगा कैसे, अपने खेत के टिड्डों के बूते। तब आगे जोड़ा, बेहतर यही होगा कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ठठेरे के बेटे से होती देखूं, कम से कम वह टूटे फूटे बर्तन भांडों की मरम्मत कर उसका पेट तो पाल सकेगा। यह भारी तौहीन थी, इतनी भारी कि तौहीन करने वाले को तलवार या बंदूक से द्वंद युद्ध के लिए ललकारा जा सकता था, पर बर्नेल के पास बंदूक तो थी नहीं और तलवार के नाम पर बस दादा की जंग लगी निशानी थी। फिर भी उसने अपने पुरखों के, जो सूरमा और सामंत थे, फक्र से भरकर जवाब दिया, आप मेरी चाहे जितनी तौहीन करना चाहें करें, पर वह नहीं मिटा सकते जो मेरे दिल पर लिखा जा चुका है। मैं फ्लोरिंडा से बेइंतहा प्यार करता हूँ, सो शादी तो मैं उसी से करूँगा और अपनी किस्मत भी मैं उन्हीं टिड्डों से ही संवारूँगा। दिलेरी से भरे लफ्ज थे ये, पर कथनी एक चीज़ होती है और करनी कुछ और। अगले दिन अल सुबह बर्नेल अपने खेत में खड़ा था, टिड्डों के झुंड से घिरा। ये जीव किसी काम के तो होंगे, वरना खुदा इतने ढेर टिड्डे बनाता ही क्यों। यह सोच बर्नेल ने खुदा का मकसद तलाशने की ठानी। पूरी सुबह वह टिड्डे पकड़ता रहा जब तक उसका बोरा भर न गया। तब फड़फड़ाते कुल बुलाते कीड़ों से भरे बोरे को अपने कंधे पर लाद सड़क पर चल पड़ा। कुछ आगे जाने पर उसे एक लड़का मिला जो हंसों के झुंड को हांकता बाजार ले जा रहा था। अरे कितनी चिल्लपों मचा रहे हैं ये हंस, बर्नेल ने कहा, ये बेचारे भूखे हैं, मेरे पास इन्हें खिलाने को कुछ है ही नहीं। लड़के ने कहा, हंसों को टिड्डे पसंद हैं, मेरे पास बोरा भर टिड्डे हैं, उनके बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो। हंसों वाला लड़का खुश हो गया, मेरा एक हंस ले लो। बर्नेल ने हंसों के सामने अपने टिड्डे उलीचे ही थे कि वे सब उन पर टूट पड़े। तब बर्नेल ने एक मोटा ताज़ा हंस चुना और उसे बोरे में भरकर आगे बढ़ा। कुछ समय बाद वह एक लुहार खाने के सामने से गुजरा। लुहार कारखाने के दरवाजे पर खड़ा ठंडी सांसें भर रहा था। इतने परेशान क्यों हो भाई, बर्नेल ने पूछा। अरे मेरी बेटी की कल शादी है, मुझे शादी की दावत के लिए एक हंस लाने को कहा था मेरी बीवी ने, पर मैं भूल गया, अब तो वह मेरा कत्ल ही कर डालेगी। मेरे पास एक हंस है, बर्नेल झट से बोला, पर उसके बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो। बोरा भर कोयला, बर्नेल ने हंस लुहार को थमाया और बदले में कोयला ले लिया। भारी बोरे को पीठ पर लादे वह आगे चला। कुछ समय चलने के बाद वह एक मोमबत्ती बनाने वाले की दुकान के सामने से निकला। अंदर से आती चिल्ला चिल्ली सुन उसने दुकान में झांक कर देखा। मोमबत्ती बनाने वाला अपने शागिर्द को पीटने उसके पीछे बेंत लिए दौड़ रहा था। अरे छोकरे को मत पीटो, बर्नेल ने कहा, यह है ही इस लायक, मोमबत्ती बनाने वाला गुस्से से भर बोला। मैंने इसे और कोयला मंगवाने को कहा था, पर पट्ठा भूल गया। अब आग बुझ गई है और मोम सख्त हो चला है, इसकी वजह से दिन भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अरे कोयला चाहिए ना तुम्हें, लो बोरी भर कोयला, पर इसके बदले मुझे क्या दोगे। जितनी मोमबत्तियाँ उठा सको उठा लो, बर्नेल ने कोयला उल्टा और खाली बोरे में मोमबत्तियाँ भर ली। झोले को पीठ पर लादा और फिर से सड़क पर चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद वह एक सराय तक पहुंचा। एक दुष्ट नज़र आने वाला सराय मालिक दरवाजे पर खड़ा था। उसकी बाईं आंख थेगली से ढकी थी। वह काला चोगा और तिकोनी टोपी पहने था। वह अपनी छाती कूटते कहता जा रहा था, हाय हाय, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे भाई हुआ क्या है, बर्नेल ने पूछा। परेशानियां मेरे सिर पर आन पड़ी हैं, सराय मालिक तड़प कर बोला। उसने सराय का दरवाज़ा खोला। बर्नेल को अंदर एक लाश दिखाई दी। वह मरा हुआ इंसान ज़रूर एक घुमंतू ठठेरा रहा होगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द बर्तन भांडे बिखरे थे। मैं पुलिस बुला लाता हूँ, बर्नेल ने कहा। सराय मालिक का चेहरा जर्द पड़ गया। अरे ऐसा ना करना, मैं तो पहले से ही उलझनों से घिरा हूँ। अगर अफसर इस लाश को देखेंगे तो मुझे ही इसका कातिल समझेंगे। कसम से मैंने इसे नहीं मारा। यह ठठेरा सराय में आया, उसने खाने के लिए फल मांगे, मैंने उसे आड़ू दिए। इस लालची भुक्कड़ ने साबुत आड़ू निगलने की कोशिश की, सो एक बीज गले में फंस गया और वह फर्श पर पसर गया। हाय मेरी किस्मत, मैं करूं तो क्या। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बर्नेल ने कहा। मेरे झोले में रखी इन मोमबत्तियों को लेकर पास वाले गिरजे में जाओ, वहां इन्हें जलाओ ताकि इस बेचारे की रूह को जन्नत मिले। मैं इसकी लाश को सेविल ले जाता हूं, वहां का हाकिम मेरा दोस्त है, मैं उसे सब समझा दूंगा, वे बाइज्जत इसे दफनाने की व्यवस्था कर देंगे। सराय मालिक ने राहत से भर बर्नेल का हाथ चूमा। सेनोर, आप यह कर दें तो खुदा आपको हज़ार नहमत बख्शे। बर्नेल ने बोरे से मोमबत्तियाँ निकाली और उसमें ठठेरे और उसके बर्तन भांडों को ठूसा। तब सराय मालिक से उसका चोगा, आंख की थेगली और तिकोनी टोपी उधार ले सेविल की दिशा में निकल पड़ा। जब वह सेविल पहुंचा, सीएस्टा दोपहर के आराम का समय हो चुका था। एक भी बंदा सड़क पर नज़र नहीं आ रहा था। बर्नेल तेज़ी से सुनसान सड़क पर बढ़ा और डॉन गार्सिलासो के घर के सामने जा पहुंचा। उसने फुर्ती से अपनी बोरी खाली की, ठठेरे को दीवार से टिकाकर बैठाया और उसके बर्तन उसके गिर्द सजा दिए। तब वह मकान के कोने में दीवार की आड़ ले इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और डॉन गार्सिलासो शान से अकड़ता बाहर निकला। उसने ठठेरे को देखा, फिर उसके बर्तनों को। सबसे छोटा बर्तन उठाया और पूछा, इसकी कीमत क्या है? जाहिर है ठठेरा ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉन गार्सिलासो ने आवाज़ ऊंची की और बोला, मैंने कहा इसकी कीमत क्या है? कोई जवाब नहीं मिला। डॉन गार्सिलासो का पारा चढ़ने लगा। मामला क्या है, क्या तुम सो रहे हो? तब भी कोई जवाब न पा डॉन गार्सिलासो का गुस्सा फट पड़ा। जब हाकिम तुमसे कुछ पूछे तो तुम जवाब दोगे। इतना कह उसने ठठेरे की कन पट्टी पर ज़बरदस्त झापड़ जड़ दिया। ठठेरा लुढ़क गया। बर्नेल फौरन आड़ से निकल दौड़ता सामने आया। आपने एक बेकसूर इंसान को, एक गरीब ठठेरे को मार डाला है, बर्नेल ने पुरजोर आवाज़ में कहा। इस कंजूस मक्खी चूस ने हद ही कर दी है। वह सोचता है कि उसकी दौलत उसे ईमानदार बाशिंदों को मारने का हक देती है। बदमाश, उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। कैद करो उसे, कैद करो, कैद करो, सेविल के बाशिंदे चिल्लाए। डॉन गार्सिलासो बर्नेल के सामने घुटनों के बल झुका। रहम करो सेनोर, मैं तुम्हारे पिता को मारना नहीं चाहता था, यह तो एक दुर्घटना थी, कसम से। बर्नेल ने अपनी भौं चढ़ाई। अगर जो आप कह रहे हो वह सच हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गरीब हूँ, मेरा पिता मर चुका है, मैं उसे दफन कैसे करूँगा? मैं तुम्हारे पिता के लिए संगमरमर का मकबरा बनवा दूँगा, उसका ऐसा शानदार जनाजा निकलवाऊँगा मानो वह मेरा सगा संबंधी हो। बस तुम लोगों से कह दो कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। वह सब तो ठीक है, पर मेरा क्या होगा, बर्नेल बोला। मैं अपनी रोजी रोटी कैसे कमाऊँगा? मेरे पिता के बाद बर्तन भांडों की मरम्मत में मेरी मदद भला कौन करेगा? मैं दौलतमंद हूँ, डॉन गार्सिलासो गिड़गिड़ाते हुए बोला। मैं तुम्हें घर और ज़मीन दोनों दूंगा, तुम्हें कभी बर्तनों की मरम्मत नहीं करनी होगी। दौलत शरीर को पोसती है, रूह को नहीं, बर्नेल ने आंखों से आंसू पोछने का नाटक कर कहा। मेरे पिता ही मेरे सबसे करीबी दोस्त थे, अब मुझे निपट अकेले रहना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, डॉन गार्सिलासो ने जवाब में कहा। मेरी एक बेटी है फ्लोरिंडा, वह बेहद खूबसूरत और प्यारी है, तुम उससे शादी कर लो। वह एक बेहतरीन जीवन साथी बनेगी, बस लोगों से यह कह दो कि मैं बेगुनाह हूँ। यह सुन बर्नेल की तो मानो सांस ही रुक गई। आप मजाक कर रहे हैं, मैं यह कैसे मान लूँ कि डॉन गार्सिलासो सेविल का हाकिम अपनी बेटी का हाथ एक घुमंतू ठठेरे के बेटे को थमा देंगे। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। तो मुझे मंजूर है, बर्नेल ने कहा, पर एक शर्त पर, कि फ्लोरिंडा भी मुझसे ब्याह करना चाहे। इतना कह उसने अपनी आँख पर लगी थेगली हटाई, चोगा उतारा और सराय मालिक की तिकोनी टोपी हाथ में ले अदब से झुका। मुझे चकमा दिया गया है, डॉन गार्सिलासो बर्नेल को पहचान चीखा। पर इसके पहले ही फ्लोरिंडा छज्जे से झांक मुझे मंजूर है कह चुकी थी। डॉन गार्सिलासो नाराज हुआ, पर उसे अपना वादा पूरा करना पड़ा। सेविल के बाशिंदों ने उसे अपने वादे से मुकरने नहीं दिया। बर्नेल और फ्लोरिंडा की शादी सेविल के गिरजे में हुई और डॉन गार्सिलासो को बेमन से ही सही उन्हें अपना आशीष देना ही पड़ा। यों अंततः बर्नेल ने जो ठाना था वह पूरा कर ही लिया। फ्लोरिंडा के पिता के न चाहते हुए भी उसने अपनी प्रेमिका से ब्याह रचाया और टिड्डों के सहारे ही अपनी किस्मत संवार ली। और वह ठठेरा, उसका भला क्या हुआ? उसे संगमरमर से बने मकबरे में दफनाया गया, या यूं कहें लगभग दफनाया गया। जब उसकी लाश को ताबूत में रख मकबरे की ओर ले जाया जा रहा था, ताबूत उठाने वालों में से एक का पैर अचानक मुड़ा। उस झटके से उसके गले में अटकी आड़ू की गुठली अपनी जगह से हट गई। ठठेरा फिर से जिंदा हो गया। उसने अपनी आंखें खोली, ताबूत का ढक्कन उठाया और उठ बैठा। बदमाश सराय मालिक, वह चीखा, मैं सराय में एक रात सोना चाहता था, हमेशा हमेशा के लिए नहीं। वह ताबूत से कूदा और तेजी से भाग खड़ा हुआ। वह फिर कभी उस इलाके में नज़र ही नहीं आया। पर सेविल के गिरजे में आज भी संगमरमर का एक शानदार मकबरा देखा जा सकता है। सैलानी अक्सर पूछते हैं कि वहाँ कौन सा सामंत या राजकुमार दफन है, पर मकबरा तो उस घुमंतू ठठेरे के लिए बनाया गया था जिसे वहाँ दफनाया ही नहीं गया। मकबरे में कुछ है तो सिर्फ आड़ू की एक गुठली।